Matras Parashastikoteya, Shitosha Sukha Dukha Daha, Adama Payano Nityastam Stitikshas Vabharata. He Kunti Putra, Suk Tata Dukha Shanik Udai Tata Kala Kramne, Unta Antardhan Hona Sardi Tata Garmi Ki Rituon Ke Ane Jane Ke Saman He. हे भरत वंशी, वे इंद्रिय भोज से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करके सीखे। तात्पर्य, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाले हैं वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतुओं में मई जून के महीने में ज्येष्ठ महीने में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। क्या? हिचकती नहीं, मतलब संकोच नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उससे आपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकते हैं। सकता है अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है ये भी महत्वपूर्ण है। कौंतेय का संबोधित करने ये से यह प्रकट होते है कि यह अपनी माता की और मातृको से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की और पितृकुल से संबंध प्रकट होते हैं। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत, विरासत का क्या मतलब? रेपुटेशन, हेरिटेज, विरासत प्राप्त होने की फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ते हैं। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। इसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शरीर नाशवान है, परिवर्तनशील है, और शरीर का अंतिम परिवर्तन है, ऐसा परिवर्तन जिससे और परिवर्तन नहीं होते हैं। अर्थात जन्म के बाद शरीर धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर शिशु धीरे धीरे युवा होते हैं, बालक होते हैं, फिर युवक होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, और अंत में वो शरीर मार जाते हैं। लेकिन शरीर जैसे क्षणिक नहीं है, शरीर का मालिक शरीर ही सनातन है। और ऐसे भगवान श्री कृष्णा प्रयास करते हैं इनके सखा अर्जुन को प्रेरणा दें युद्ध में भाग लें। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख आते हैं, शरीर जैसे क्षणिक तो वैसे भी सुख और दुख और भी क्षणिक है। और सुख और दुख तो केवल इंद्रिय बोध से होते हैं, इंद्रियां भौतिक इंद्रियां से भौतिक इंद्रियों के द्वारा भौतिक शरीर का सुख और दुख अनुभव होते हैं। लेकिन भगवद गीता में इसके बाद श्री कृष्ण कहेंगे कि ये स्पर्श इस श्लोक में मात्रा स्पर्श कहते हैं, तो इसके बारे में भी भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सभी प्रकार का इंद्रिय सुख तो केवल ये स्पर्श रूप रस स्पर्श शब्द गंध तो ये सब उनके द्वारा इंद्रिय भूत होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यही संस्पर्श जाग होगा दुख योनि आद्यंत बंत कौंते नतेषु रमते भूतः कि स्पर्श इत्यादि इंद्रिय क्रियाओं के द्वारा सुख अनुभव होते, भौतिक सुख अनुभव होते। लेकिन वास्तव में ये भौतिक सुख तो जो सुख का नाम में घोषित होते तो ये खाली दुख का कारण होते। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस तथाकथित भौतिक सुख के लिए प्रयास नहीं करते। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज ये काल्पनिक सुख का नाम देते हैं सुकश्रुता, अर्थात हम सुनते हैं कि ऐसे कार्य करने से हम सुख मिलेंगे, तो डिस्को जाओ पार्टी जाओ सुख मिलेंगे। लेकिन वास्तव में वो आद्यंतवंत कौंतेय नतेषु रमते बुद्धः तो आरंभ से लेकर अंत तक तो वो पूरा प्रयास दुख की उत्पत्ति का कारण है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति तो उसमें आनंद प्राप्त का प्रयास नहीं करते हैं। श्रुति सुख हम सुनते हैं, हम कल्पना करते हैं कि ऐसे करने से सुख मिलेंगे, लेकिन ये इंद्रिय सुख इंद्रिय तोषण तो वो सुख नहीं है। तो इंद्रियों के द्वारा सुख और दुख का अनुभव होते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमको परामर्श देते हैं कि वो सुख और दुख आते हैं तो सब क्षणिक है, तो आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है ये भौतिक सुख और दुख, तो इसलिए सहना चाहिए, सब क्षणिक है। जैसे कि ग्रीष्म का अभी वर्तमान काल तो शीतकाल जा रहे है और ग्रीष्म की ऋतु आ रहे हैं, तो शीतकाल में हमें चाहते हैं कि और गर्म हो, और ज्येष्ठ महीने में हम चाहते हैं और ठंड हो। लेकिन प्रबुद्ध व्यक्ति जानते हैं कि ये केवल भौतिक विकार है, भौतिक जगत में सदैव विकार होते हैं और जो भी होते हैं हमारा कर्तव्य है धर्म अवलंबन करना, विशेषकर परम धर्म है भक्ति धर्म। तो उसलिए तो गर्मी से या ठंडी से ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसे कि एक उदाहरण है इस श्लोक का तात्पर्य में, श्री प्रभुपाद पूर्वाचार्यों के अनुसार दो दृष्टांत देते हैं। एक है कि माघ मास में तो ब्रह्म मुहूर्त में वो सभी अन्य ग्यारह मास जैसे तो सुबह उठ के स्नान करना पड़ता, तो अगर हम सोचते कि तो मैं वो ऐसा करूंगा लेकिन माघ महीने में तो नहीं करूंगा, तो वो तो अच्छी तरह धर्म पालन नहीं। और ज्येष्ठ महीने में तो गृहिणी का कर्तव्य है पाक करना, भोजन पाक करना और भगवान को अर्पण करना। तो अगर गृहिणी सोचते हैं कि बहुत गर्मी पड़ते हैं तो मुश्किल होते हैं पाक करने, तो मैकडोनल्ड से ही हम कुछ ले लेंगे तो आराम कोई कष्ट नहीं हो, तो वो धर्म नहीं है। गृहिणी का धर्म है गृह कार्य करने, जिसमें परिवार के लिए भोजन रसोई करना। तो भक्ति धर्म में परम धर्म आत्म धर्म तो भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, और सभी अवस्था में लेना है। सुख दुख भौतिक सुख आते हैं दुख आते हैं और जाते हैं। तो दक्षिण भारत में मेरा एक शिष्य तो एक गांव में रहते हैं और दूसरे शिष्य तो बहुत दिन के बाद उसके गांव गया उसको मिलने के लिए, उसकी भक्ति कैसे चलते है देखने के लिए। तो वहां जाके देखा कि वो गांव वाले शिष्य का काला मुक्ता हो बहुत निराशा जैसे देखे, तो पूछे तो क्या हो रहा है, तो इतना दुख लगते क्यों? फिर वो बोले कि वो परिवार में कुछ विशेष समस्या है और इसलिए वो बोला कि इसलिए तो मैं तीन चार दिन में तो सोलह माला तो नहीं कर पाए, तो मन इतना विचलित है। तो गांव के बाहर से आने वाला भक्त वाला कीर्तन नहीं, वो ऐसी स्थिति में और ज्यादा नारा करना चाहिए, भगवान की शरण और दृढ़ता के साथ लेना चाहिए। लेकिन सत्संग का अभाव से तो दुख में भक्ति धर्म का कर्तव्य तो भूल के, तो ऐसे सुखे दुखे समय कृतवा श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में। यही विषय बार बार श्री कृष्ण बार बार बोलते हैं कि सुख और दुख में मन स्थिर होना चाहिए, स्थित धी मुनि दुखेशु अनुद्विग्न मनः, दुख में मन तो विचलित नहीं। सुखेशु विगत स्प्रिय, सुख का मतलब ऐसे अवसर जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, तो यही भौतिक सुख का माप है। तो अवसर इंद्रिय सुख भोग करना, लेकिन सुखेशु विगत स्प्रिय, तो एक प्रकार का सुख भौतिक सुख है। तो लॉटरी से 1,00,000 रुपया मिलना तो भक्तजन तो लॉटरी में भाग नहीं लेते, लेकिन ऐसा अगर अचानक एक आधे आते होते तो 1,00,000 रुपया ठीक है, विगत स्प्रिय कि वो नहीं सोचते कि कैसे एंजॉय करूंगा, नहीं सर सोचते तो कैसे भगवान की सेवा में लगाऊं, कैसे ये पैसे मिलने से तुम मेरी सेवा बढ़ जाएगी, तुम नहीं सोचते तो कैसे मेरा इंद्रिय सुख की वृद्धि होगी, ऐसे नहीं सोचते। इसलिए विगत स्प्रिय भौतिक इच्छाएं नहीं होती, तो ये स्थित दी मुनि और ये विषय कैसे स्थित दी मुनि, तो मन का मतलब है कि मन स्थिर होते हैं और भौतिक तथाकथित सुख और दुख में तो उनका मन तो ऐसे स्थिर है, क्योंकि वे जानते हैं कि ये सुख और दुख में कोई वास्तव्य नहीं है, ये सब माया माया का अभिनय है, उसमें कुछ सच नहीं है। सच है कृष्ण और कृष्ण सेवा, और जानते हैं कि दुख ये कृष्ण की परीक्षा है, अगर बीमार हो जानते ये कृष्ण की परीक्षा है, अगर पारिवारिक समस्या अधिक होते हैं जानते ये कृष्ण की परीक्षा है, दुख में जानते ये कृष्ण की परीक्षा, और जन और सुख सुख में भी जानते ये ही कृष्ण की परीक्षा है। तो अचानक 1,00,000 रुपया मिलते ये कृष्ण की परीक्षा है, तो ये पैसा मिलने से क्या मैं कृष्ण को भूल करूंगा, तो अभी यो कृष्ण की शरण लेने का जरूरत नहीं है, मेरे पास 1,00,000 रुपये है, तो अभी भक्ति करने का क्या जरूरत है, तो मैं सब अपने पैसे से सब काम करूं। और दुख में भी अगर वो मन ज्यादा पीड़ित होते दुख से चिंता से, तो भगवान को भूल करने की संभावना है। तो इसलिए भक्ति में इस साधना भक्ति ये सब नियम तो दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तो आज ऐसा नहीं लगता है, तो आज बाबा नहीं करेंगे, तो आज छुट्टी लेंगे भक्ति से, उठा होते तो ऐसे ही भक्ति नहीं होती। तो बहुत भक्त हमसे पूछते हैं कि कभी कभी हम भक्ति में बहुत उत्साही होते हैं और कभी कभी निरुत्साही होते हैं, ऐसा होते है कम। ये सब भगवान की परीक्षा है। माया का कर्तव्य है हमारी उत्साह को बंद करना, थमाना, तो यही परीक्षा है। जब ऐसे मन में आलस्य आते हैं तो उसको मन में ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो माया हमको बोलते हैं तो आज ज्यादा विश्राम करो और खाओ भक्ति करो। तो इसी अवस्था में और ज्यादा उत्साह से भक्ति करनी चाहिए, तो ऐसे समझना चाहिए कि ये कृष्ण की इच्छा नहीं है, ये माया की प्रेरणा है। जैसे कि हम भक्ति से वंचित होंगे, तो इसलिए साधना भक्ति में ये सब नियम तो संकल्प करके पालन करना चाहिए कि सुख में दुख में जो भी अवस्था में हो, तो जो वचन दिया था, प्रतिज्ञा दिया था कि मैं ऐसे करूं तो करूंगा। अगर हम सोचते कि जब ऐसा लगता है करूंगा, और जब तो जब मन तो नहीं लगता, ऐसे अच्छा नहीं लगता भक्ति करने, तो नहीं करूंगा। तो ऐसे हमारी भक्ति तो कभी भी ऐसे मजबूत नहीं हो सकती। तो सभी अवस्था में पालन करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि आज ज्यादा गर्म नहीं हो, आज मेरा मन ज्यादा गर्म है तो इसलिए आज माला नहीं करूंगा। तो सभी अवस्था में करना चाहिए। तो ऐसे और भी बहुत भक्त पाते हैं कि लगते है कि भक्ति साधना ग्रहण करने के बाद मेरी भौतिक इच्छाएं ज्यादा होती है, ऐसे होते है क्यों? तो ये भी कृष्ण की परीक्षा, माया की परीक्षा। क्या होते हैं तो बहुत दिन के बाद अगर हम एक कमरा को सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो ज्यादा धूल आएगा नहीं? तो अगर हम सोचते हैं कि अच्छा था हम सफाई नहीं करेंगे, तो क्योंकि ज्यादा तो इतना सा धूल नहीं, वो धूल था लेकिन हम नहीं देखते क्योंकि अंधेरे के पीछे था। तो अगर हम सफाई करते हैं तो पहले वो जैसे कि और ज्यादा गंद है, लेकिन वो यही सफाई की विधि है। तो विशेष का बहुत दिन के बाद अगर झाड़ू लगाना है तो और ज्यादा धूल आते, लेकिन यही ही छिन्न है कि सफाई का काम चल रहा है, कुछ आशा होते है। तो ऐसे विश्वास नाम जाप करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप तो अभी वो काम क्रोध लोभ इत्यादि बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि नाम का आसार है विपरीत, नहीं। विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण नाम लेने से तो धीरे धीरे ये सब भौतिक कामनाश कम जाएगा। तो भक्ति में ये सब बाह्य मायिक के उपद्रव को सहना चाहिए और इस भौतिक जगत में माया के सृष्ट उपद्रव असंख्य है और ये मायिक उपद्रव असंख्य रूप में आते हैं। बहुत रूप जो ऐसे ये सब मायिक उपद्रव के रूप तो बहुत ऐसे है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सुनामी जैसे अभी सब सुनामी का शब्द जानते हैं तो एक दिन वो चौपाटी में एक्सरसाइज करने वाले तो कल्पना नहीं कर सकते सुनामी आएगा। लेकिन क्या सुनामी है कि ऐसा चीज है तो किसी का पता नहीं था लेकिन आया था। एक्चुअली संस्कृत में एक शब्द है सुनामी के लिए उग्रर्मी, वो शब्द है उग्र अर्मी। उग्र का मतलब उग्र महान भीषण ऐसे और का मतलब लहरी शब्द है संस्कृत में लेकिन आज तो सुनामी में चैनल में फलाई बनते नहीं चैनल ना दो में था उस समय और चैनल ऐसे नहीं वो चैनल भाषा कभी फलाई फलाई बहुत बार सुन तो ऐसा है माया के बहुत उपाय है हमको सुख और दुख देने ज्यादा है। तो क्या होगा कल हम कल्पना नहीं कर सकते। अम्बरीश महाराज तो कल्पना नहीं कर सकते कि दुर्वासा मुनि प्रयास करेंगे इनको माल डालना एक असुर के द्वारा छोटी सी चूटी का कारण से तो वो चूटी भी नहीं थी। वो दुर्वासा मुनि और इनके शिष्यों को खिलाने के पहले एक बूंद जल पान करने का दोष से वो दुर्वासा मुनि इतना गुस्सा हो गया कि वो प्रयास किया अम्बरीश महाराज को मारने। तो अम्बरीश महाराज तो ऐसा कोई आशा नहीं था ऐसा लेकिन ऐसा और पांच पांडव तो कल्पना में स्वप्न में तो आशा नहीं की कि वो दुशासन द्रौपदी उनकी रानी द्रौपदी का बाल खींच के उनका ऋतु काल में प्रयास करेंगे उनको वस्त्रहीन रूप में दिखाना वो सब गुरुजन के पहले लेकिन ऐसे हो असत सब हम तो क्या होगा खाओ किसी का पता नहीं है। क्या होगा आज किसी का पता नहीं है। तो इसलिए ही वो संकल्प होना चाहिए कि जो भी होगा हम भक्ति में स्थिर रहेंगे। मालूम होना चाहिए कि सब कुछ जो इस भौतिक जगत में है ये सब माया का प्रकाश, और वास्तविक सत्य है कृष्ण। तो इसलिए जो भी होगा बहुत कुछ हो सकते हैं इस भौतिक जगत में, तो जो भी होगा हमारा संबंध कृष्ण के साथ तो चालू रखना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णम स्मरणम इत्यादि भक्ति पालन करने से। शास्त्र में विवरण है तो कैसे राक्षसी शक्ति से वो बहुत कुछ काल्पनिक अस्त्रों की उत्पत्ति होते हैं। तो महाभारत में ऐसे है तो वो राक्षसों कठोर खर्च, तो राक्षसी शक्ति से युद्ध क्षेत्र में बहुत अपूर्व विचित्र अस्त्रों की सृष्टि की। तो आकाश से खून, मांस, पत्थर तो ऐसे गिरो, और ऐसे वर्णन भी है वो ध्रुव महाराज जब यक्षों को आक्रमण किया तो यक्षगण तो ऐसे योगिक शक्ति से ये सब विचित्र अस्त्रों ध्रुव महाराज पर प्रक्षेप किए। तो माया ऐसे है, माया की बहुत विचित्र अस्त्रों इस भौतिक जगत, इस भौतिक जगत में सब कुछ विचित्र है। भक्तिराव ठाकुर ऐसे कहते हैं, केशव तुर जगत विचित्र, बहुत विचित्र है। नहीं तो कुंसस्त्रीय मिथुनी भाव नहीं था। ऋषभ देव कहते हैं कि इस भव बंधन का मुख्य वेग है, मुख्य बंधन है स्त्री पुरुष आकर्षण, तो यही विचित्र है। तो क्यों स्त्री से पुरुष आकर्षित है, पुरुष स्त्री से आकर्षित है, क्यों क्यों ऐसा होता है, क्या कारण है, क्यों कुत्ता कुत्ती से आकर्षित होती है, कुत्ती कुत्ता से आकर्षित, क्यों क्यों ऐसा होता है, क्या है। हम मतलब मानव पुरुष मानव तो कुत्ती को आकर्षित नहीं होते। हम देखते हैं वो कुत्ती है, लेकिन कुत्ता सोचते तो यही मिस वर्ल्ड और कुत्ता ऐश्वर्य राय देखने से कोई आकर्षण नहीं। तो क्यों ऐसे होते, क्यों एक शरीर तो दूसरे शरीर से आकर्षित होते। एक्चुअली उसमें क्या है, ये सब केवल विचित्र माई माया का प्रभाव है, पूरे जगत विचित्र है। तो इसलिए जो धीर है, इसके पहले श्री कृष्ण ने कहा धीर स्थत्र न मोहयति, शरीर का परिवर्तन में और मृत्यु में धीर, धीर व्यक्ति अर्थात ज्ञानी व्यक्ति मोहच्छन्न नहीं होते। तो धीर का क्या लक्षण है इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख में तो मन स्थिर रहते हैं। तो सुख दुख आते हैं जाते हैं, आज का राजा कल का प्रजा, आज का राजा कल का कुत्ता, तो ऐसे होते हैं। तो कभी कभी सुख होते हैं, कभी कभी दुख होते हैं। तो कर्म फल के अनुसार तो कभी कभी इंद्रिय सुख के लिए अनुकूल स्थिति मिलते है और कभी कभी प्रतिकूल स्थिति मिलती। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा सुखम इंद्रियकम दैत्य देह योगेन देहिनम, कि सुख और दुख आते हैं देह योग, मतलब हम शरीर धारण करते हैं और शरीर धारण करने के साथ कुछ सुख और कुछ दुख भी गारंटी थी। तो इसलिए सुख और दुख में मन धीर स्थिर होना चाहिए। तो ये सब मायक उपद्रव से मन प्रक्षोभित नहीं होना चाहिए। तो लक्ष्य देखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है कृष्ण चरण प्राप्ति, और इस तरफ से उस तरफ से तो सभी तरफ से माया हमको बुलाती आओ आओ आओ इस तरफ और हमको भी। तो थोड़ा सा साइड में जाओ तो भक्ति के लिए अच्छा होगा, लेकिन हमको मालूम पड़ेगा कि वो गोलोक जाने का रास्ता सीधा रास्ता, तो साइड जाने कोई शॉर्टकट नहीं है। तो माया हमको भक्ति का नाम नहीं दी, माया हमको बोलते तो ये अच्छा है भक्ति के लिए। तो ये सब माया का चलना है, तो ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो मन स्थिर होना चाहिए। तो ये हमारा लक्ष्य कृष्ण पंथ। तो कैसे करना, गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार सब विधि विषय पालन करना है। तो अगर कुछ करते होते हैं तो ठीक है, तो फिर भी हम भक्ति करते हैं। और ऐसी भावना है कृष्ण प्राप्ति का उपाय, तथेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं विद्वाद्वपुभिर्विदधं नमस्ते चिदैतयो मुक्ति प्रदे सदाय भाव। कि कठिनाई में यदि भक्त कठिनाई में भी स्थिर रहते हैं भक्ति में, सोचते कि वो कष्ट जो मैं मिलता हूं वो मेरा पूर्व जन्म का कर्म का फल है, तो इसलिए ये दुख भोग करना पड़ेगा, तो फिर भी जो भी होगा मैं भक्ति करूंगा, मेरी दायित्व पालन करूंगा भक्ति का। तो ऐसी भावना से तो सभी प्रकार का उपद्रव और कष्ट सहन करना और साथ साथ भक्ति करना, तो ऐसी भावना से भगवान इतना संतुष्ट है कि ऐसा भक्त के लिए व्यवस्था करते हैं इनके धाम गोलोक धाम जाना। तो सुख दुख सहना चाहिए। इसका मतलब नहीं है कि सब कुछ सहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ओ रामचंद्र भगवान, एक उदाहरण देता हूं, तो रामचंद्र भगवान सुग्रीव हनुमान और सभी वानर का सहायता मांगे तो सीता को प्राप्त करने के लिए, तो हनुमान तो रामचंद्र भगवान को नहीं बोले थे तो धीर हो, सहन न करो, बैठ जाओ, संन्यास लो, तो ऐसा नहीं बोले। तो रावण भगवत अपराधी था और उसने हनुमान रावण को काफी शासन दिया, तो हनुमान नहीं सोचे कि ओ ठीक है कुछ अपराध किया, नहीं, जो विष्णु और वैष्णव अपराधी है उनका अपराध सहन नहीं चाहिए। तो वैष्णव का गुण है कि सामान्यता तो सब कुछ सहन में करते, लेकिन अगर विष्णु या वैष्णव निंदा करते तो गुस्सा होना चाहिए। उसी अवस्था में अगर विष्णु और वैष्णव निंदा सुनने से वैष्णव धीर नहीं होना चाहिए, तो उस समय अगर क्रोध नहीं हो तो ये भक्ति प्रतिकूल होती है। तो सब कुछ हिंसा अहिंसा क्रोध शांति, तो ये सब विष्णु भक्ति की अनुकूल और प्रतिकूल से माप करनी चाहिए। तो भक्तजन सभी प्रकार का कष्ट, व्यक्तिगत कष्ट सहन करते, लेकिन अगर विष्णु या वैष्णव अपराध होते तो वो सहन नहीं करते। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है? We have this mic. आप बोले और दूसरों को कहा? युद्ध भूमि में जो विराट रूप दिखाएगा अर्जुन को और दुर्योधन की सभा में भी विश्वरूप, प्रश्न तो क्या क्लास क्लास कैसे क्लास के संबंध में ये विषय क्लास का विषय आधार है, वो कुछ प्रश्न है कुछ प्रश्न है जो ये विषय के संबंध है। माया है वो हमें कृष्ण भक्ति से दूर क्यों ले जाती? वो इनकी कर्तव्य है हमको परीक्षा दे। एक्चुअली माया की सहायता से हम भक्ति में आसानी से और जल्दी से प्रगत हो सके। माया हमको परीक्षा देते हैं, अगर परीक्षा उत्तीर्ण होते हैं हम तुरंत ही प्रगत होते हैं। तो माया हमको परीक्षा देते हैं, वो परीक्षा है कि हम क्या वास्तव में भक्ति करना चाहते हैं या खाली अपने सुख के लिए करते हैं, कृष्ण का सुख के लिए करते हैं या अपने सुख के लिए। तो माया हमको परीक्षा देते हैं और अगर थोड़ा सा कष्ट हो और हम भक्ति को चढ़ते हैं तो स्पष्ट होते है कि हमारी भक्ति तो वास्तव में भक्ति नहीं है। तो ऐसे कष्ट में हमारी भक्ति परीक्षित होती है। तो ऐसे देखते हैं कि माया का प्रयास है हमको भक्ति से लाना, लेकिन एक्चुअली नहीं। माया की इच्छा है कि हम भक्ति में और प्रगाढ़ भावना से और गहरे में प्रवेश करेंगे, तो इसलिए हमको परीक्षा देते हैं, जैसे कि जिससे कि हम तुरंत भक्ति में मजबूत हो सकते। कठिनाई में ही भक्तजन तो और तीव्र भाव से भगवान के चरण में आश्रय लेते हैं। तो ऐसे ही कष्ट एक उपाय जिससे हम और ज्यादा भक्ति भावना से भावित होंगे। इसलिए वो कुंती रानी कहते हैं कि विपदा संत छत्र छत्र जगत करो भगवत दर्शनम यद अपना भगव दर्शनम। कुंती देवी प्रार्थना कहते हैं कि हे कृष्ण हमको विपत्ति दे। तो कौन ऐसे प्रार्थना करते, सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको विपत्ति से रक्षा। लेकिन और प्रार्थना कहते हैं जिससे विपत्ति नहीं होगी, लेकिन कुंती रानी की प्रार्थना है तो हमको विपद दे, क्योंकि कठिनाई कष्ट विपत्ति में आपका स्मरण और आपसे प्रार्थना करना और तीव्र भाव से होते और ऐसे वो कष्ट ग्रहण करने से तो पुनर्जन्म का कष्ट ग्रहण नहीं होते। कृष्ण के पास जाना है और क्या प्रश्न? जैसे कई धर्म प्रचारक हैं जो भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम मानते हैं, सुप्रीम पूर्ण पुरुष मानते हैं, और लेकिन दूसरा एक नया तुक निकालते हैं कि वो लोग से ऊपर एक अक्षरधाम है या सर्वावतार। तो ये तो इसलिए समझना चाहिए कि वो श्री कृष्ण को नहीं मानते। तो उन लोगों ये प्रश्न भी तो क्लास का विषय में संबंधित नहीं है। तो अच्छा हो तो क्लास के विषय में कुछ असंख्य प्रश्न है। आज एक विशेष विषय था तो उसके बारे में हम भक्तियों के आचरण में हमारे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, तो हम इसको किस तरह से हम उसका भेद नहीं कर सके, या माया का विचार है या कृष्ण का विचार है? ये भी क्लास का विषय था बाहर। गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार सब कुछ समझना चाहिए, और विशेषकर नवीन कनिष्ठ अवस्था में तो खाली व्यक्तिगत विचार नहीं करना चाहिए। तो गुरुजन से पूछना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि मानसिक फैक्ट्री में ज्यादा विचार उत्पादन नहीं करना, तो गुरु साधु शास्त्र से सुनना चाहिए और वो विचार ग्रहण करना चाहिए, नहीं है कि हम हमेशा मन में नया नया विचार बनाते हैं। तो ऐसी वृत्ति को बंद करो, समझना चाहिए भक्ति में शुरू में समझना चाहिए कि हम मूर्ख हैं, और इसलिए ही वो गुरु साधु और शास्त्र से सुनना चाहिए, नहीं है कि नया नया विचार है तो ये सही है वो सही है, तो यही सही है कि आपका सब विचार सही नहीं है। गुरु साधु और शास्त्र में जो है वो ही सही है, और सब कुछ सब माया माया का उपकम है। हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय। इस श्रील प्रभुपाद की जय।